każdy kierowca zawsze jeździ zgodnie z przepisami. Orlen. Jedźmy bezpiecznie do celu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 listopada, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tłumy Polaków odwiedzają groby bliskich w Dniu Wszystkich Świętych. O noszenie maseczek podczas wizyt na cmentarzach apeluje policja i lekarze. Dziś mamy prawie 5 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 13 osób. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Wszystkich Świętych. To nie jest święto śmierci. Dzisiejsza uroczystość to święto ludzi żyjących, mówi dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ksiądz dr Maciej Będziński. Często nie rozumiemy, że dlaczego uroczystość Wszystkich Świętych, a idziemy na cmentarz. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli idziemy na cmentarz, idziemy, aby czcić żyjących. Idziemy, aby wspominać tych, których życie było piękne, których życie było oddane Panu Bogu i nasza wiara jest gwarantem. Pamiętając o bliskich, pielęgnujemy także swoją historię. W Dniu Wszystkich Świętych od rana Polacy masowo odwiedzają cmentarze i inne miejsca pamięci. Podobnie jest na stołecznym cmentarzu Brudnowskim. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michale, z jakich powodów przy bramach wejściowych jest dziś tłoczno? Odwiedzające groby bliskich podkreślają, że wizyta na cmentarzu jest dziś ich obowiązkiem. Nie zleconym przez kogoś, ale wynikającym z potrzeby serca. To dzień dedykowany członkom rodziny, przyjaciołom i kolegom, którzy już odeszli, mówią mieszkańcy stolicy. Jest taka potrzeba, bo należy hołd oddać zmarłym i cześć, bo to ludzie, którzy byli z nami całe życie, byli nam bliscy. Ważne święto ja. Ja szanuję i mogę powiedzieć, że lubię. Uważam, że trzeba tutaj o to zadbać, żeby pamięć w ludziach została. Po prostu z potrzeby serca, że przychodzi się na groby bliskich. Z miłości po prostu do rodziny. Odwiedzający nagrobki docierają w okolice cmentarza Brudnowskiego przede wszystkim komunikacją miejską. Przy bramach wejściowych porządku strzegą też patrole Straży Miejskiej i Policji. Michał Fedusio, dziękuję za relację. W Krakowie tłoczno jest na cmentarzu Rakowickim, gdzie znajduje się prawie 80 tysięcy grobów. I jest tam nasz reporter Paweł Pawlica. Pawle, Wszystkich Świętych, dzień dobry. Wszystkich Świętych w Krakowie to także liczne kwesty na cmentarzach. Powiedz, na jakie inicjatywy w tym roku datki do puszek zbierają wolontariusze? Między innymi na odnowę nagrobków cmentarza Rakowickiego, polskich grobów na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie czy na rzecz krakowskich hospicjów. Tutaj największa i najliczniejsza kwesta przeznaczona jest właśnie na odnowę zabytkowych nagrobków. Na odnowę pamięci, bo automatycznie jakby odnawiamy pamięć osób, które w tych grobach leżą i myślę, że na to nigdy nie jest za dużo środków i za dużo czasu, żeby to zrobić. Na cmentarzu Rakowickim tłumy odwiedzają Aleje Zasłużonych. Tam pochowani są znani artyści, naukowcy, politycy, sportowcy i działacze społeczni. W cmentarnej kaplicy cały czas odprawiane są msze święte i czytane wypominki za zmarłych. Ze względu na zamknięte drogi dojazdowe, dziś i jutro na największe cmentarze w mieście lepiej wybrać się tramwajem, autobusem lub na piechotę. O czym z Krakowa mówił Paweł Pawlica. Dziękuję za relację. Policja apeluje o noszenie maseczek podczas wizyt na cmentarzach. Rzecznik komendanta głównego, inspektor Mariusz Ciarka, przypomina, że epidemia się nie skończyła. Na zewnątrz zakrywanie nosa i ust nie jest obowiązkowe, ale zalecane przez nas. Jeżeli idziemy na cmentarz, tam będzie większy tłum, tam będzie więcej osób. Będą osoby, których nie znamy, które są nam obce. Osoby, które przyjechały odwiedzić swoje groby. Zakrywajmy nos i usta najlepiej maseczką. A przy okazji pamiętajmy również o tym obowiązku w pomieszczeniach zamkniętych, w komunikacji zbiorowej, jeżeli będziemy udawać się na cmentarz komunikacją zbiorową. Dziś mamy 4894 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 13 osób. W Moskwie na grobach Polaków leżą kwiaty i płoną znicze. Tak jest między innymi na jednej z najstarszych nekropolii w Moskwie, założonym w XVIII wieku cmentarzu w dzielnicy Lefortowo. Spoczywają tam polscy kupcy, naukowcy, architekci, żołnierze i artyści. Są też mogiły polskich księży katolickich, mówi polonijny przewodnik Wadim Fiodorowicz. Można powiedzieć o księży Zygmuncie Ziskardzie Piersyptynie Radwańskim. Po zamknięciu kościołów katolickich w rokach 30. on służył w tak zwanych kościołach podziemnych. Był aresztowany, torturowany. On z powodu tortur był bardzo już chory i zmarł w 1960 roku. Kwiaty leżą także na moskiewskim cmentarzu Dońskim, gdzie znajdują się symboliczne mogiły, między innymi ostatniego dowódcy Armii Krajowej, generała Leopolda Okulickiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świąteczne popołudnie pogodne w centrum i na wschodzie. Na zachodzie więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu i wietrznie. Od 12 stopni na Podlasiu do 15 w centrum i 17 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Nasza tonacja. W programie trzecim Polskiego Radia, prawie 6 minut po godzinie 12, Marek Wiernik. Witam Państwa, wraz ze mną Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz do godziny 13. Tylko polska muzyka. Dzień szczególny, audycja szczególna, bardziej refleksyjna aniżeli zwykle stonowana. Zaczniemy od zespołu Hedone. Pytam siebie, czy tak ma być, czy tak już będzie powszechczas. Każdy mój niepewny krok rzednie pod stopami grunt. Co lubię, nie pamiętam. Tam już obojętność mdli. Nade mną niebo stale tkwi. Słońce ciągle lśni. Zbyt odległe, by sięgnąć ich. Za ten smutek, za ten żal niewykrzyczaną złość. Gdzie spojrzę, tam noc. Tam pusto. cierpieć ból. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto i chłód. Bo ciebie wciąż brak i nie będzie już. W Trójca grupa Hedon, Maciek Werk. Słyszeliśmy jego głos, no ale na głównym wokalu Joanna Prykowska, kiedyś śpiewająca w zespole Firebirds. Ta ciągle nowa płyta nosi tytuł 2020, taka spójna opowieść o tym, co było, a przede wszystkim o emocjach i myślach, które będą nam towarzyszyć w kolejnych latach. Zespół Hedone powrócił po 15 latach milczenia albumem 2020, tak zatytułowanym. Jak to tytuł tego utworu, który wybrzmiał. Proszę Państwa, w naszej tonacji dziś nowa polska muzyka. Zaglądamy do albumów, które ukazały się w tym roku. Obrazki leżą przede mną. Do powiedzenia, tak nazywa się ten krążek. Zespół związany z Trójką, bo reprezentował program Trzeci na festiwalu Naturalnie Mazury. Koncertował tu u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ma nową płytę, pochodzi z Trójmiasta, z Żukowa. Dokładnie taka klimatyczna, nastrojowa muzyka, stonowana elektronika. Zresztą proszę posłuchać. Nie czując nic. Obrazki. programie obrazki. No a teraz będą polskie znaki. To trochę opowiem Państwu, bo to niesamowity projekt, wielce interesujący projekt artystyczny, ratujący pamięć polskich pieśni ludowych, pieśni pogrzebowych i nie tylko. Z Zamojszczyzny, z Lubelszczyzny, z Podkarpacia. Projekt wymyślony przez znakomitych naszych muzyków. Ja wymienię trzy nazwiska. Radek Łukasiewicz, tak, z zespołu Pustki, Bisz Radex, między innymi również kolejna postać, Jarek Ważny, puzonista, nasz znakomity, rozpoznawalny, wiele lat w zespole Kult i jeszcze Darmo Zjady do tego, z Kultu również Janusz Zdunek, no trzech bardzo doświadczonych muzyków. Jarek Ważny zajmował się zbieractwem, współpracował z etnografami. No, kawał dużej pracy w to włożył. Radek Łukasiewicz wyprodukował to wydawnictwo, a orkiestracji dokonał Janusz Zdunek. Ukaże się płyta Rzeczy Ostatnie, a to, co usłyszymy za chwilę, to będzie zapowiedź tejże płyty. Z takiego tryptyku utwór zatytułowany O jak fałszywe wszystko. I tu, uwaga, na wokalu Matylda Damięcka. W trzecim programie Polskie Znaki. Zachowaj. No, ciekawy projekt naszych rock'n'rollowców, prawda? Polskie znaki. Nowoczesna odsłona naszych pieśni ludowych, zapomnianych. Radek Łukasiewicz, Jarek Ważny, Janusz Zdunek na wokalu, Matylda Damięcka. W trzecim programie, proszę Państwa, kolejna polska płyta leży przede mną, nowy album zespołu Cochise. Paweł Małaszyński oczywiście od samego początku. To siódmy krążek tego zespołu, The World Upside Down, tak nazywa się ten album. No i co się dzieje na tej płycie? No przede wszystkim jest energetycznie bardzo ostro, ale jest też nastrojowo, jest orkiestra symfoniczna, przednia. Jest jeden cover zespołu The Stooges od Iggy'ego Popa, no więc dużo się dzieje i teraz chciałbym Państwu zaproponować utwór zatytułowany, no właśnie, Z nieba w niebo, tak nazywa się ta kompozycja z nowej, świeżutkiej płyty zespołu Cochise. Paweł Małaszyński, śpiew. Thank you. nazywa się ta kompozycja Ako Cheese z Pawłem Małaszyńskim, który od 2004 roku z tym zespołem, nie wszyscy o tym wiedzą. Siódma płyta. Pięknie nam zagrała opera i filharmonia podlaska, no i ładnie zaśpiewana. Polecam, dużo dzieje się ciekawych rzeczy na tej płycie zespołu Ako Cheese. Proszę Państwa, to teraz będzie Wojtek Garwoliński. To część z Państwa może kojarzy taki zespół Piwo, tak zatytułowany, przez V pisane, ale potem jeszcze Kości z Olafem Deriglasowym i Super Halo. Od jakiegoś czasu Wojtek prowadzi taki zespół G-Wolf. No i jest płyta tegoroczna Electronic House, tak nazywa się to wydawnictwo. Są różni goście zaproszeni, między innymi Małgorzata Ostrowska. O, i to teraz właśnie będzie G-Wolf i będzie Małgosia. Prosimy, utwór nosi tytuł Popatrz, ja latam. Pamiętam dzień, gdy ołowiał program trzeci Polskiego Radia, 12:33. G-Wolf, tak nazywa się zespół, Małgorzata Ostrowska, śpiew. Proszę Państwa, no to teraz posłuchamy Mietka. Kiedyś mechanika, Mietek Jurecki. Za kilka dni premiera podwójnego wydawnictwa Mietka. No, zasłużył sobie bardzo tym, co zrobił przez te kilka dekad. Dwa krążki, Homo Sapiens i Telefon Zaufania w jednym boksie. Na 65. urodziny Mietek sobie sprawił i nam przede wszystkim prezent. No, tam dużo dzieje się na tej płycie. Ja bym chciał Państwu przedstawić utwór Mietka na wszystkich instrumentach. Oczywiście gra i śpiewa i pisze teksty. I zwróciłem uwagę na ten utwór i na ten tekst, który za chwilę Państwo poznają. Nie wszyscy umierają, tak nazywa się ta kompozycja z płyty Telefon Zaufania, Mietek Jurecki. Trójkowej antenie Mietek Jurecki ze swojego nowiutkiego podwójnego wydawnictwa. 5 listopada premiera oficjalna. Proszę Państwa, to zostań mądry tekst. Pozostaniemy przy rockmenach naszych. Też bardzo nowa, świeża płyta Johanna. Janusz Johan Stasiak. O, bardzo zasłużona postać. Przede wszystkim kojarzona z zespołem Korpus. No i teraz Johan powrócił z supergrupą i z takim projektem zatytułowanym Do utraty tchu. Zaprosił różnych muzyków i z zespołu Believe, i Collage, i Róże Europy, i jeszcze parę innych grup. Producentem całości jest Mirek Gil, gitarzysta właśnie i lider zespołu Believe. No a teraz my posłuchamy sobie jednego z utworów z tego wydawnictwa i też zwracam uwagę na tekst. Johan Band, tak nazywa się ten projekt, a utwór nosi tytuł Postscriptum. Zostanie po nas czarny dym, złożony z chwil zmienionych w pył, łzy żalu sklei w rzekę czas. A potem marsz w pochodzie dusz, tych wciąż kochanych, zapomnianych już, w tunelu światło wskaże szlak. Zostaną po nas czyny złe, choć wiesz, że dobre były też. To tylko jeden Bóg to wie. Przez jakiś czas będziemy jeszcze żyć w duszach i sercach ojców, matek, sióstr, lecz płomień świecy zgaśnie, cóż. Naucz się żyć każdego dnia ze wszystkich sił, bo los wciąż tyle pyta. Z tych chwil, które zdobyłeś, musisz mieć. Nie pozwól, by ktoś zabrał je, w tym cała rzecz. zostanie po nas czarny dym, złożony z chwil zmienionych w pył. Łzy żalu sklei w rzekę czas, w tunelu światło wskaże szlak. Naucz się żyć każdego dnia, ze wszystkich sił, bo wciąż tyle pytań ma. Każdą z tych chwil, które zdobyłeś, musisz mieć. Nie pozwól, by ktoś zabrał je, w tym cała rzecz. Naucz się żyć każdego dnia, ze wszystkich sił, bo wciąż tyle pytań. Johann Band. No, ciekawie sobie to Janusz wymyślił, świetnych muzyków zebrał. No i mądry tekst. Postscriptum. Postscriptum Johann Band. Proszę Państwa, tak sobie przypomniałem, bo to przecież no trochę ponad rok temu, to był październik ubiegłego roku. Pożegnaliśmy wtedy kelnera. Ależ wspaniała postać w historii polskiej muzyki rockowej, Paweł Rozwadowski, 11 października. No przede wszystkim zespół Deuter, to dokładnie 40 lat temu ta grupa wystartowała, potem Izrael. Jeszcze wcześniej był Fornit, Niecierpiące Zwłoki z Robertem Brylewskim, Maxi Kellner. Rubregę, cała masa projektów, kabaret starszych panków na przykład. Przez lata robił audycję w RDC, słuchaliśmy sobie wieczorami jego wyboru i książkę napisał. No, świetna postać, Deuter, przypomnimy sobie za chwilę. Tak, Deuter kojarzy się z punk rockiem, ale nie tylko, bo Paweł otwarty był na różne style, gatunki. Proszę posłuchać tego utworu. Złe myśli. Własnej nienawiści powracają w problemach twoich. twoje złe myśli. Teraz wami kierują ku dobrej mocy, nikt nie zwraca twarzy. Nasza tonacja w programie trzecim. Proszę Państwa, jutro dzień zaduszny. Już zapraszam do wysłuchania audycji cały ten rok. Taka też będzie wersja specjalna. Powspominamy sobie tych punkowych i nowofalowych muzyków, którzy odeszli na przestrzeni ostatnich lat. Kellner przed chwilą z grupą Deuter. Jeszcze jeden zespół nam się przypomniał. Ostatnio Fatum. No, ci bardziej dorośli, dojrzali słuchacze pamiętają, połowa lat 80. Jarocin, Nagroda Publiczności wtedy, no i różne koncerty w różnych miejscach i nagrania, no i potem ta tragiczna sytuacja. To był kwiecień 2002 roku. Tragicznie umiera wokalista zespołu Fatum, Krzysiek Juraja Stasiuk. No ale koledzy pamiętają o nim. Fatum reaktywował się już jakiś czas temu. Piotrek Bajus napisał piosenkę dla Jurai. No a na Wyspach Brytyjskich koledzy działają. No ale są, grają koncerty już ponownie i nagrywają między innymi dla kolegi, który kiedyś śpiewał w zespole Fatum. Ciągle pamiętamy o nim. Jeszcze wczoraj, tak nazywa się ten song. Jeszcze wczoraj siedziałeś razem z nami, piliśmy wino, śpiewałeś tak jak nikt. Wspólne marzenia, wspólne plany. Chcieliśmy razem podbić świat. Teraz scena pusta, ciebie brak. Wiem, że dziś śpiewasz z aniołami pieśni, których tu nie słyszy nikt.